хараства, я верны ваш холоп. Капрызаў вашых неадступны лёкай, і колькі навальніц не адгуло. Мне не наблізіцца да вас далёкай, і колькі навальніц не адгуло. Мне не наблізіцца да вас далёкай. Я ведаю, што і не ведаеце вы, хто ў вас адно нахабна закаханы, хто толькі думкаю аб вас жывы, і на крыжы мілосці ўкрыжаваны. Бёсамі дзяцё, каб у прыгнечанай душы світала і радуецца, як дзіцё жыццё, што на зямлю лагода завітала. Зірне на вас за рог забудзе мніх, без вас прыдворня уздыханца ўгіне. Так ведайце, што першым сярод іх я ваш халоп пакорнейшы, княгіня.